10 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De coalitiepartijen zijn het ook vandaag niet eens geworden over een asieldeal. De nieuwe wet waarmee het gemakkelijker moet worden om gemeenten te verplichten om asielzoekers op te vangen, stuit nog steeds op tegenstand. Bronnen bevestigen aan de NOS dat de VVD-fractie dwars blijft liggen. De partij heeft moeite met het verplichten van gemeenten. Dit weekend werden de laatste details besproken en morgen zou de asieldeal worden gepresenteerd, maar dat lijkt nu van de baan. De asielopvang is de laatste jaren zo verslechterd dat die niet meer voldoet aan de mensenrechtenverdragen. Daar moet de overheid van de rechter snel iets aan doen. Het Iraanse parlement wil dat demonstranten harder worden aangepakt, melden staatsmedia. Politici willen strengere straffen en beschuldigen andere landen ook van bemoeienis met de protesten. Sinds september zijn er grootschalige protesten tegen het conservatieve Iraanse regime. En ook vandaag gingen in meerdere steden mensen de straat op. De protesten begonnen na de dood van Mahsa Amini. De jonge vrouw overleed na haar arrestatie door de moraalpolitie. Sinds het begin van de protesten zijn volgens mensenrechtengroeperingen ruim 300 betogers omgekomen. In Duitsland is een 8-jarig meisje ontdekt dat bijna haar hele leven thuis opgesloten heeft gezeten. Het kind werd in september gevonden in een stad in het Sauerland. De politie heeft de zaak nu openbaar gemaakt. Het meisje leefde met haar moeder en grootouders in het huis. Het is onduidelijk waarom zij opgesloten werd. Waarschijnlijk is ze vanaf 1,5-jarige leeftijd niet meer buiten geweest. Naar omstandigheden gaat het goed met haar, zegt het Openbaar Ministerie tegen Duitse media. Er zijn geen aanwijzingen voor misbruik. Haar moeder wordt beschuldigd van vrijheidsberoving en mishandeling. Het weer, in het noorden en westen veel regen vanavond. Lokaal is ook onweer mogelijk. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen bewolkt en veel buien, dan wordt het 14 of 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Puntgaaf. De beste gedichten van Kees Stip zijn nu gebundeld in een prachtige dundruk. Puntgaaf. Het beste van Stip. Gekozen door Ivo de Wijs. Ligt nu in de boekhandel. Gezond leven. Je bent er maar druk mee. Je zorgt dat je regelmatig beweegt, voldoende slaapt en gezond eet. Maar je vergeet helemaal om af en toe te ontspannen. Neem eens tijd voor jezelf met een dagje sauna. Even helemaal niets. Ontspanning begint bij sauna.nl. Vind de beste acties in één klik. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Alle kosten op één btw-factuur. Voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Hoe haalt jouw bedrijf de klimaatdoelen? Met Acorn biedt Rabobank de mogelijkheid je CO2-uitstoot te compenseren. Via CO2-opslag door boslandbouwprojecten bij kleine boeren wereldwijd. Koop carbon credits op onze veiling op 8 november. Ga naar acorn.rabobank.com om je in te schrijven. De coöperatieve Rabobank. Oorlog, droogte, torenhoge voedselprijzen. Afrika wordt getroffen door de ene na de andere ramp. En dat raakt vooral kinderen. Om kwetsbare kinderen te beschermen, helpen wij juist hun families. Geloof jij ook in de kracht van familie? Doneer dan nu een SOS-familiebox op soskinderdorpen.nl. Jouw hulp is hard nodig. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Tom van Hek. Bijna 9:55 op de zondagavond. We zetten de sport van dit weekend nog eens helemaal op een rijtje in het komende uur. De Eredivisie bijvoorbeeld is weer spannend geworden na de overwinning van PSV bij Ajax. Heftig wedstrijdje waarbij verslaggever Andy Houtkamp vooral zijn oren goed moest beschermen. Eén keer verloren van AZ, 28 punten. Oké, nou, als we het nog niet waren van die ongelofelijke herrie van de muziek, dan waren we het nu wel. zei Andy Houtkamp. Ook bij de vrouwen werd een topper afgewerkt. Feyenoord ontving Ajax, maar niet iedereen was daar even scherp. Ik ben niet zo aan het opletten. Hoe komt dat door? Ik hou me niet zo van voetbal. Nee. Wat doet u dan hier? We zijn er met z'n allen. En bij het officieuze WK in Os won rolstoeltennister Diede de Groot haar 72e wedstrijd op rij. Maar deze was wel heel bijzonder. Ik denk dat ik nog nooit zoveel mensen op de tribune heb gehad die echt speciaal voor mij kwamen. Dus dat is wel speciaal. Verder is er ook nog aandacht voor een tennistopper waar je wel van kan winnen. Voetbal in België en het WK-turnen dat vandaag werd afgesloten. Kortom, tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Maar we beginnen natuurlijk met de topper in de Eredivisie. Balbezit voor PSV, kant, doelpunt! Zo, die komt even uit het niets, Luc de Jong. Luc de Jong, de voorzet vanaf de linkerkant, komt voor alles en iedereen. Bessie, die vangt Luc de Jong op. Bessie dribbelt zich er dan uit. Ook nadat Gutierrez tegen is gekomen, Koenders wordt erop gevangen. Dat is wel een gele kaart. Kijk, gaat het beginnen. Alvarez die een beuk uitdeelt in de richting van Luc de Jong. En nou is het vechten geblazen. Opgevangen door Veerman. Luc de Jong probeert te draaien om zijn as. Dat lukt ook nog. Oh. En dan Gutierrez ingeschoten. 2-0 voor PSV. Er zijn nog 7,5 minuut officiële speeltijd. Daar is Luca met een kans. Ja. En de 2-1. Ja. De aansluitingstreffer is daar. En dat betekent dat we in de slotfase nog hele spannende minuten krijgen. 7 minuten extra tijd. Ja, dat zat er heel dik in. Ergens onderweg moest dat natuurlijk wel een keer goed gemaakt worden. En dan is het afgelopen, zegt Makkeli. Het is afgelopen. Ajax verliest thuis met 2-1. En dan nog even een beetje vechten. Alvarez die gaat lekker een gele kaart pakken, denkt hij. En die heeft er alleen. Er wordt met Ramaljo gevochten. Nou, dit noem je een beetje onsportieve verliezers. Allemaal gaan ze met elkaar op de vuist. Heftige wedstrijd dus uiteindelijk. Door PSV gewonnen met 2-1. En een week voor de winterstop is daardoor de spanning totaal in de Eredivisie. PSV is de nieuwe koploper met 2 punten voorsprong op Ajax. Dat komende woensdag in de eigen Johan Cruijff Arena nog wel een inhaalwedstrijd tegen Vitesse te goed heeft. We gaan er uitgebreid over napraten met 2 clubwatchers die er vandaag in Amsterdam ongetwijfeld bij waren. Freek Jansen, Ajax-volger van Voetbal International. En Rick Elfrink, de PSV-kenner van het Eindhovens Dagblad aan het AD. Heren, welkom. Goedenavond. Goedenavond. We hoorden net al wat zaken. Was eerst maar eens even, Freek Jansen, wat voor wedstrijd was het nou eigenlijk? We hebben naar gekeken. Oh. Nou, tegenvallende wedstrijd, denk ik. Ik denk als jij de laatste Ajax-PSV ziet, en ook eerder dit seizoen met die Johan Cruijffschaal, dat was een doelpuntenregen, was toen 3-5. Gebeurde er van alles in aanvallend opzicht. Nou, dat viel nu tegen. Het was eigenlijk een schaakspel, grotendeels. Waarbij Ajax niet kon en PSV vond het al, vooral in die 0-1, eigenlijk wel best hoe het ging. Ja, en daardoor werd het eigenlijk ook een beetje een irritatiewedstrijd, hè? Waarin vooral de gemoederen hoog opliepen tussen spelers. Maar niet op een voetballende manier, maar meer met opstootjes. En echt weinig mooie voetballende momenten gezien. Rick Elfrink, die opstootjes, sommige mensen worden er een beetje blij van en die zeggen dat we dan pas naar topvoetbal kijken. Anderen irriteren zich wild. Waar zit jij bij? Het is wel vaker natuurlijk het geval, hè, bij wedstrijden waar heel veel spanning op staat. Ja, het mag wel een beetje schuren, vind ik zelf nooit zo erg. Maar nu in de eindfase was het wel erg overdreven allemaal. Ja, de belangen zijn groot. PSV had hier vandaag op 7 punten achterstand kunnen komen. Uiteindelijk is die achterstand nu teruggebracht naar 1 verliespunt. Ajax moet dan wel die wedstrijd natuurlijk tegen Vitesse komende week winnen. Nou, dat zie ik eigenlijk wel gebeuren. En wel meer mensen, denk ik. Maar ja, uiteindelijk heeft PSV wel een flinke slag nu geslagen. En de eerdere schade die is opgelopen, hè, tegen Cambuur, tegen Groningen. Ja, die is nu natuurlijk grotendeels weg. PSV was eigenlijk al... Er was toch al een beetje het idee van, nou ja, goed, wat gaat het dit jaar allemaal wel niet worden? Als je van dat soort kleine, tussen aanhalingstekens, ploegen verliest, ja, hoe moet je dan in godsnaam in de arena winnen? Maar dat bleek toch gewoon mogelijk vandaag. Ja, laten we naar die wedstrijd teruggaan. Opengebroken dus door de aanvoerder van PSV, Luc de Jong, hoorden we net ook na zijn blessure weer helemaal terug en liet andermaal zien dat hij voor PSV heel belangrijk is. Ik denk dat we ook voor mij in een goede fase zaten en toch af en toe wat steekjes lieten vallen. Maar we hebben gewoon heel veel kwaliteit. En natuurlijk ben ik belangrijk voor het team en dat probeer ik mijn steentje bij te dragen. En gelukkig lukt dat goed. Die 0-1 legt dat eens uit, want dat vind ik een hele mooie spitse goal. Ik zat naar je te kijken. Ja, Gakpo krijgt de bal, dan weet jij al, er gaat iets komen. Klopt. Ik weet als hij hem op het moment dat hij hem terugkapt naar zijn rechter, maakte ik de vooractie in de rug van Bessie. En toen was hij me dus even kwijt. En op dat moment dat Colin geeft, kruip ik direct voor hem weer. En ja, geeft hem perfect, waardoor ik hem net met mijn teen gelukkig bij kon. Maar daardoor ging hij wel binnen, ja. Win je terecht in Amsterdam? Nou, terecht. Nou ja, kijk, we hebben het ook heel zwaar gehad in de wedstrijd bij momenten. Dat moet ik ook toegeven. Ik denk bij Vlaag eerst helft speelden we goed. Maar we zijn ook heel vaak teruggedrongen tot onze eigen helft. Maar daar koos ook met zelf voor om het dan compact te houden. En hebben denk ik, ja, een bal van Koeders op de paal en wat kopballetjes. Verder was er niet zoveel, hoor. Nee, klopt. Maar ja, ze hebben ons wel teruggedrongen. En bij wat ik zei, bij Vlaag eerst helft speelden we wel goed. En dat moeten we denk ik nog vaker uitstralen, nog vaker doen. En die kwaliteit hebben. Maar al met al, ja, de win je 2 en dat is heel lekker. Is heel lekker, zei Luc de Jong. Frik Jansen, vond je het ook verdiende overwinning voor PSV? Ja, ik vond het wel een verdiende overwinning. Ja, kijk, het is natuurlijk. Ajax had op een gegeven moment natuurlijk veel meer de bal en probeerde het wel, maar Ajax kon niet. Ajax zat totaal niet in de wedstrijd. En ik denk, als je het over de hele wedstrijd bekijkt, dan denk ik dat het plan wat PSV voor ogen had, dat kwam er veel beter uit dan het plan wat Ajax voor ogen had. En nou, ik denk uit open spel dat Ajax heel weinig creëerde en dat PSV makkelijk op de been bleef. En al met al vond ik het wel verdiend, ja. Je zegt, het kwam er beter uit dan het plan dat Ajax voor ogen had. Had Ajax een plan dan, vroeg ik me af? Ja, dat is wel een hele goede vraag, ja. Ja, nou goed, Schöne tekent het voor zichzelf allemaal uit vooraf. En die had ongetwijfeld hier ook zijn bedoelingen bij. Door Rensch bijvoorbeeld als linksback neer te zetten. Door Brobbey en Kudus allebei op te stellen. Voor het eerst dat zij samen aan de aftrap stonden. In zo'n belangrijke wedstrijd gelijk. Met Kudus als nummer 10, die kort rond Brobbey moest spelen. Naar Bergwijn begon weer op rechts, Thadis op links. Kijk, dat zijn keuzes die Schöne maakt met oog op PSV. En zo'n wedstrijd naar zich toe trekken. Maar dat kwam er eigenlijk totaal niet uit. Als we na een paar maanden kijken, Rick Elfrink, waar zit eigenlijk het verschil tussen PSV en Ajax, als je zo'n wedstrijd vanmiddag ziet? PSV natuurlijk al die strijd om de Johan Cruijffschaal gewonnen. Maar PSV was erg wisselvallig, hè, dit seizoen. En wat ik net al zei, die uitwedstrijden die zomaar verloren gingen. Nou ja, ook wel een beetje een mentaal verhaal was hier in Eindhoven toch het idee. Hè, van, ja, ze ploeg die het niet altijd kan opbrengen. Ik denk dat toch ook wel de blessure van Luc de Jong heel bepalend is geweest. Hè? Want dat gebeurde in die wedstrijd tegen Rangers. PSV miste toen een grote kans. De Jong viel uit. Ja, de Jong is gewoon mega belangrijk voor deze ploeg. Niet alleen als doelpuntenmaker en als aanspeelpunt voorin. Hij is ook gewoon wat beter gaan voetballen sinds hij in Spanje heeft gespeeld. Dus hij is nog een tikje vaster aan de bal geworden. En het verschil vandaag vond ik ook wel toch wel het middenveld van PSV, waar bijvoorbeeld een Erik Gutierrez echt kon uitblinken. Ik vond dat hij, het blijft wel eens wat onderbelicht, maar hij is echt heel erg belangrijk voor dit elftal. Als je inderdaad wat compacter wil spelen, dan heb je aan hem gewoon echt een hele goeie. Hij zit eigenlijk, net als Sangaré, heel vaak tussen situaties, kan heel veel onderscheppen en heeft toch ook wel een aardige bijdrage aan de bal. Dus dat was ook een verschil. En een verschil was PSV was zonder supporters. Wat vond je daarvan? Ja, nou ja, goed. Hè. Wat betreft die straf, dat is natuurlijk uiteindelijk, ja, de burgemeester beslist dat op basis van eerdere ongeregeldheden. Dat kan, maar het is een generieke maatregel. Nou ja, dan weet je dat er wel eens weerstand komt. Laat ik zo zeggen, in het stadion van Ajax wordt ook van alles geroepen, ook vandaag weer. Ja, het zou mooi zijn als we allemaal eens niet zoveel naar elkaar gaan wijzen en gewoon iedereen zelf een beetje verantwoordelijkheid neemt. Maar dat schijnt toch allemaal heel erg ingewikkeld te liggen. Helaas is het ook in de supportersgroepen vaak moeilijk. Hè, dat supporters elkaar corrigeren daarin. Is toch, en ik denk dat daar toch een deel van de oplossing ligt. Dat je van binnenuit elkaar moet durven en kunnen corrigeren. Over spreekoren gesproken, Alfred Schreuder, de coach van Ajax, moest het in de arena ook ontgelden. Je moet hier wel goed luisteren, maar er wordt Schreuder rot opgezongen. In het stadion was het duidelijk te horen. Freek Jansen, hij doet zelf altijd alsof hij het niet hoort en de druk niet toeneemt. Maar neemt de druk nu toe op hem? Ja, zeker. Nee, die neemt absoluut toe. En na afloop vroegen we er ook naar. Hij had het inderdaad ook gehoord. Tegelijkertijd gaf hij ook aan dat hij steun voelt van de clubleiding. Nou ja, dat zijn de bekende teksten. Maar goed, het is duidelijk dat die druk groot is op hem. Het is natuurlijk een hoop veranderd in een paar maanden tijd. Zal niemand ontkennen. Ook door de supporters die dit zingen niet. Met een halve selectie die vertrokken is. Met 5, 6 basisspelers die vertrokken zijn. Maar goed, in de afgelopen jaren is hij natuurlijk flink verwend geweest. Hè? Maar en goed voetbal en met veel prijzen. Ja, dan in een paar maanden tijd gaat het natuurlijk in de Champions League hopeloos mis. En topwedstrijden tegen AZ worden verloren. PSV voor de Johan Cruijffschaal. En nu ook weer PSV voor de competitie. Dus ja, dan weet je als trainer van Ajax dat je kop van jut bent. En dat is Schreuder nu. Maar dat zijn de resultaten en de cijfers. Maar als je naar de spelontwikkeling of ontwikkeling, want daar heeft hij het dan zelf vaak over. Het heeft tijd nodig. We zijn iets aan het ontwikkelen. Maar volgens mij is het verwijt van veel mensen ook dat ze weinig ontwikkeling zien. Precies, ik denk dat dat nog het allergrootste zorgpunt is. Kijk, iedereen erkent dat er tijd nodig is om weer een nieuw succesvol team te bouwen. Alleen die ontwikkeling, en waar we het net over hadden, ook qua basiself, maar ook qua patronen in het spel, qua eigenlijk de vorm die Ajax laat zien. Je hebt het gevoel dat het minder wordt in plaats van dat het beter wordt. En ja, kijk, daar is een trainer verantwoordelijk voor. En nou ja, Schreuder is tegelijkertijd ook de eerste die zelf toegeeft dat inderdaad nu gewoon echt het geval is. En dat geven we aan dat de zorgen groot zijn hoor in Amsterdam. Laten we even naar hem luisteren, want Joep Schreuder sprak met Alfred Schreuder en confronteerde hem onder andere met die ontevredenheid van het Amsterdamse publiek. Als je puur naar deze wedstrijd kijkt, dan snap ik natuurlijk dat het een topwedstrijd is. En als je dan 2-0 achter staat, dat de mensen natuurlijk ongeduldig worden. Dat is logisch. Maar als je naar de afgelopen weken kijkt, heb je natuurlijk wel een heel ander Ajax gezien dan vandaag. En vandaag vond ik ons aan de bal gewoon niet goed genoeg. En we creëren te weinig kansen. En krijgen denk ik voor rust nog wel een goede kans op de paal. En na rust ook nog wel een goede schietkans met Alvarez. Maar het was aan de bal niet goed genoeg. Waar zie jij dan verbetering voor jouw Ajax? Goed, dat moeten we verbeteren, zeg maar. Tegen een ploeg die zo compact verdedigt en de linies tussen goed dicht houden, dan moeten we ons ding blijven doen. Dat leek nu, je hebt het wel eens vaak gehad over samenhang, cohesie, afstemming. Dat ging eigenlijk best wel goed. Je hebt er gewoon ook weinig gecreëerd. Maar je mist misschien ook gewoon die extra klasse van Anthony. Of is dat moeilijk om te zeggen? Ja, goed, dat zou wel heel makkelijk zijn. Maar we weten natuurlijk allemaal wel hoe goed hij was. Bergman brengt dat nu niet. Ja, ik zeg het maar gewoon. Nee, maar op dit moment zijn we gewoon wat minder in vorm. En voorin zijn ogen wat statischer. En ik vond wel dat Kudus op zich goed speelde op 10. Maar goed, we hebben te weinig gecreëerd. Maar goed, PSV heeft het ook gewoon uitstekend gedaan. Dat zei Alfred Schreuder. Rick Elfrink, als je naar de andere coach kijkt, Van Nistelrooy, veel toppers gewonnen tegen Arsenal. Zit daar meer ontwikkeling in wat jou betreft in dat elftal? Ja, zeker. Wat PSV eigenlijk niet zo goed lukte in delen van het seizoen was om echt één idee in het elftal te krijgen. Hè. Wat je zag was dat er dan ging de aanval ging aanvallen, de verdediging ging achteruit lopen. Waardoor er heel veel ruimtes op het veld ontstonden, waardoor je heel makkelijker eigenlijk onderuit kon voetballen bij PSV. Nou, dat is veranderd. Dat zag je bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Bodo Glimt thuis nog terug. Toen eigenlijk toch 1-1 door een hele matige Noorse ploeg die veel balbezit kon hebben in Eindhoven, vrij makkelijk kon voetballen. Dat is veranderd. Wat je ziet is dat de linies inderdaad korter op elkaar staan. Nou, Schreuder refereert daar ook aan. Hè. PSV was compact vandaag. Je ziet meer één idee in het elftal. En zo simpel is het natuurlijk niet. Het gaat ook om gewoon onderlinge afstanden op het veld bewaken. Daar hamerde Ruud van Nistelrooy ook na afloop nog op vandaag. En zei ja, dat gaat bij ons gewoon veel beter. Nou ja, en dan zie je uiteindelijk ook gewoon dat PSV een aantal spelers teruggeeft van blessures. Waarvan Luc de Jong natuurlijk uiteindelijk de belangrijkste is. En ik denk dat ook wel gewoon een heel groot ding is. Ja, Luc de Jong is voor de Eredivisie nog altijd een uitstekende spits. Kijk Jansen, als je naar het aan- en verkoopbeleid van Ajax kijkt dit jaar, is er toch wel heel veel geld uitgegeven aan aankopen. Dat pakt niet allemaal even gelukkig uit, geloof ik. Zeg het nog netjes, hè? Ja, zeg je gewoon netjes. Misschien ook wel allemaal even niet. Nee, dat pakt tot nu toe gewoon slecht uit. Zo eerlijk moet je zijn. Er zijn wel een paar spelers gehaald. Echt met oog op de toekomst. Dat moet erbij gezegd worden. Bijvoorbeeld Conceição, dat verhaal is bekend. Die is gehaald en die kreeg een jaar de tijd om achter Anthony te wennen. Dus dat is wel ook niet. Dat hebben ze ook wel op die manier gecommuniceerd. Dus die kun je niet na 3-4 maanden al afrekenen. Maar als je over de hele linie bekijkt, dan zijn er 10 spelers gekomen. En kijk welke spelers echt iets toevoegen. Ja, dat is Bergwijn, was dat in het begin van het seizoen. Maar die heeft nu ook al een lange periode moeite met zijn vorm. Nou ja, Bessie is heel wisselvallig. Nou ja, en bijna de rest zit allemaal op de bank. Of sommigen zelfs op de tribune. En iemand als ook Campos, die komt even helemaal niks laten zien. Ook vandaag weer niet binnen de lijnen. Dus ja, om die spelers dan allemaal te halen en dat ze dan ook niet goed genoeg zijn om een basisspeler te zijn. Ja, dat heb je met die buitenlandse jongens. Klinkt dan natuurlijk logischerwijs in Amsterdam al snel van, nou, had dan mijn eigen talenten door laten stromen. Want ja, deze jongens voegen wel heel weinig toe. Ik overing een beetje richting het slot. Volgende week PSV AZ. Maar dat is een wedstrijd die PSV met heel veel vertrouwen tegemoet kan zien. Ook gezien de fase waarin AZ nu verkeert. Ja, maar dat zullen ze niet mogen doen. Zeker gezien de eerdere terugvallen dit seizoen. PSV moet inderdaad weer, ja, weer 100% gefocust blijven. Zal Ruud van Nistelrooy vrijdag bij de persconferentie wel zeggen. Ja, dat is vooral de uitdaging voor PSV. Hè, om de wisselvalligheid eruit te krijgen. Niet dat je de ene week van de koploper in de Premier League kunt winnen. En de andere week van een laagvlieger in de Eredivisie verliest. Nou, AZ is natuurlijk wel een ploeg die PSV pijn zou kunnen doen. Hebben genoeg mogelijkheden. Ja, uiteraard krijgt PSV vandaag een enorme vertrouwensboost. En ja, ik denk ook dat het elftal, hè, mits er geen blessures komen, dat het elftal eigenlijk wel redelijk staat op dit moment. Op de backs, nou, want die vind ik bij PSV toch niet heel sterk. Vond dat en Wenen het bijvoorbeeld best wel moeilijk had vandaag. Dus ik verwacht wel dat er op de transfermarkt nog wel dingen kunnen gebeuren in de winter. Maar het grootste deel staat. En waar ik zeg, ja, de blessures zijn nu grotendeels voorbij. Nou ja, dat is voor PSV wel cruciaal uiteraard. Freek Jansen, komt het voor Ajax heel goed uit dat het nu uitgerekend Vitesse even op bezoek krijgt, woensdag? Ja, dat komt wel goed uit. Alhoewel Ajax er nou niet zo lang geleden ook tegen Go Ahead Eagles punten liet liggen. En zo. Ja, het is gewoon allemaal, het gaat zo moeizaam. Ik denk dat het vooral niet verkeerd uitkomt voor Ajax dat het over een week winterstop is voor Ajax. En dat er dan eventjes 2 maanden niet gevoetbald wordt en een hele grote groep richting het WK gaat. Want ja, je merkt dat het chagrijn echt 100% aanwezig is in Amsterdam, binnen de club, rondom de club. En dan is zo'n winterstop, komt denk ik wel op het juiste moment even om de rust, in ieder geval even de rust, terug te laten keren daar. Ja, want vandaag was het ook na afloop onrustig daar. PSV won dus uiteindelijk met 2-1 in Amsterdam en is met 2 punten nu de koploper boven Ajax, die dus die inhaalwedstrijd nog te goed hebben. We spraken erover met Freek Jansen en Rick Elfrink. Heren, dank jullie wel. Graag gedaan. Gaan we naar het vrouwenvoetbal, want dat was ook een klassieker. Ja, klassieker mag je hem helemaal niet noemen, want het is nog een jonge wedstrijd. Maar de clubs zijn klassiekers natuurlijk, de Feyenoord en Ajax, met supporters van beide club. Dat is bij mannenvoetbal ondenkbaar, maar bij de vrouwen gebeurde het vanmiddag gewoon. Op Feyenoord trainingscomplex Varkenoord keken vele honderden supporters gezamenlijk naar die wedstrijd. Een reportage van Dien van het Laar. Ik hoop 1-0 voor Feyenoord. Nou, het zal lastig worden, maar ik hoop toch wel dat Feyenoord nipte 2-1 wint. 3-1 voor Ajax. 3-1 voor Ajax? Durf je het wel hier bij Feyenoord te zeggen? Een beetje. In de 19, dat is toch net zuur, hè, zo vlak voor u? Ja, zonde. Hoe vond u ze spelen tot nu toe? Ik ben niet zo aan het opletten. Hoe komt dat door? Ik hou me niet zo van voetbal. Wat doet u dan hier? Gezellig met z'n allen. Ja, ja. Gezinsuitje. Gezinsuitje, inderdaad, met z'n zesjes. 45 minuten gespeeld, 0-1 voor Ajax. Maar van chagrijn is hier nauwelijks sprake. De fans zijn opgetogen en hoopvol voor de tweede helft. Ja, we gaan 6-1. Ja. En wat denkt u? Nou, 2-1. In de 53e minuut komt de stand op 0-2. Doelpuntenmaakster voor Ajax met nummer 7, Romee Leugten. Het zit er nu wel op, denk ik, hè? Het zit erop. Hoeveel minuten is nog? Het is nog 54 minuten. Het kan nog makkelijk. Maar na die 0-2 volgt ook de 0-3 voor Ajax. En wordt het weer alleen maar slechter. Maar toch zijn de fans niet van plan om hier te vertrekken. Nee, je blijft tot het einde altijd. Ja, iedere wedstrijd die ik bezoek is altijd gewoon tot het laatste fluitsignaal. Wat vind je nou van de sfeer hier vanmiddag? Zelf ben ik wel een Feyenoorder. En ze blijven er wel achter staan. Dus dat is altijd wel goed om, goed om mee te maken, inderdaad. En er zitten ook nog best wat supporters uit Amsterdam, had ik ook niet verwacht. Ja. Hoe is dat dan als dat dan samen in één hand in hand kan gaan? Ja, anders. Je bent het niet gewend. En het laat wel zien dat het kan inderdaad, gewoon richting de toekomst. Biedt hoop, hè? Ja, laat het hopen inderdaad. Uiteindelijk wordt het nog 0-4 voor Ajax. En dus baalt Feyenoord-keepster Jacinta Wijmer dat ze de supporters naar die sfeeracties niet meer heeft kunnen geven. Hoe ze dat weer hebben gedaan, de supportersvereniging, dat is prachtig. En ik vind het jammer dat wij hun eigenlijk dan geen winst of iets hebben kunnen geven. Want zij doen echt moeite daarvoor en dat waardeer ik echt. Maar zolang zij achter ons blijven staan, ja, ik vind het heel mooi. En daar sluit Julie de Spitsen zich bij aan. De ambiance die hier zeg maar is, die voel je wel. En dat is misschien een wat extra spanning, maar daar hebben we wel weer van geleerd van vorig jaar. Omschrijf die ambiance, want het was lekker vol vandaag. Ja. Is dat extra lekker om dan hier zo te spelen? Ja, vind ik wel. Ik hou er alleen maar van. Hoe meer mensen er zijn, hoe leuker. En een beetje, je zag wel als zij een aantal keren gingen aanzetten dat zij ook een beetje lawaai maakten. Maar ja, dat hoort erbij. En dat maakt het voetbal ook mooier. Kijk, hoe meer mensen op de tribune zitten, hoe beter. En of het nou voor of tegen ons is, ja, dat hoort erbij. En ik hoop dat we meer van zulke wedstrijden gaan spelen. Reclame voor het vrouwenvoetbal? Ja, dat denk ik wel. Zei Sherida Spits, het Ajax speelt zijn gemoedelijke klassieker. Dus die eindigt in een ruime overwinning voor Ajax. Ze blijven daardoor ongeslagen aan kop in de Eredivisie voor vrouwen. A quite remarkable conclusion to a remarkable week in Paris for Holger Rune. He's beaten Djokovic, the six-time champion. Ja, remarkable week voor de 19-jarige Holger Rune, die voor een stunt zorgde bij het ATP-toernooi van Parijs. Want de jonge Verdeen versloeg eerst al een aantal andere spelers en ook nog even Novak Djokovic in de finale en won op die manier zijn eerste Masters-titel. Rune komt ook de top 10 mondiaal binnen. We praten erover met Mark Brasser. Mark, goedenavond. Goedenavond, Tom. Ja, eerst maar eens even de vraag, want die Rune die heeft een hele goede periode. Hoe goed is die Rune? Nou ja, hij is heel goed en dat heeft hij vandaag laten zien. 19 jaar oud, je zegt terecht inderdaad een goede periode. Hij heeft 3 finales achter elkaar gespeeld voordat hij naar Parijs kwam. Dit was zijn 4e finale. Als we kijken dat hij het toernooi van Stockholm heeft gewonnen, daar in die finale won van Tsitsipas. Ja, dan kunnen we zeggen en concluderen dat hij met enorm veel vertrouwen naar Parijs ging. En dat helemaal, ja, dat vertrouwen, dat heeft hem zo geholpen. Hij heeft een aantal mooie spelers verslagen deze week. Heel veel top 10 spelers. Ja, en als je dan in de finale tegen Djokovic komt te staan, je krijgt de eerste set niet echt heel veel kansen. Je gaat er 6-3 af, maar je buigt dan de wedstrijd om en je wint er met 6-3 en 7-5. Ja, dan doe je wel iets heel erg goed. Nou hebben we natuurlijk een aantal hele grote namen, waar Djokovic er een van is, die heel lang dat tennis beheerst hebben. We hebben nu Alcaraz, we hebben Rune, die allebei zo ongelooflijk jong zijn. Gaan we ook met hen zo'n periode tegemoet? Ja, dat zou zomaar kunnen. Kijk, nog even terugkomen op dat succes van Rune. Kijk, die jongens, je noemt net Alcaraz inderdaad, Rune, ook wel Ogier Aliassime, die is iets ouder, maar die hoort daar ook wel bij. Die stapte natuurlijk een paar jaar geleden de baan op tegen Djokovic, tegen Nadal, tegen Federer toen die nog speelde, tegen Andy Murray. Van, ja, hier valt niet zo heel veel te halen. Hè? Dat was altijd een beetje, ze waren onoverwinnelijk. Maar deze groep, die jonge jongens, die zien ook wel nu van, ja, Djokovic, Alcaraz die kan het, die heeft het laten zien. Die heeft de US Open gewonnen. Waarom zou ik het niet kunnen? Ja, en deze jongens zijn op deze jonge leeftijd, 19 jaar, al zo ontzettend goed, zitten mentaal al zo goed in elkaar, dat ze dit dus kunnen laten zien tegen Djokovic, dat we deze twee namen inderdaad voor de komende jaren op gaan schrijven. De verwachting is wat daar nog bij gaat komen. Het is misschien wel leuk als de top iets breder wordt dan alleen deze twee. Maar dat we deze twee jongens, die Alcaraz die je eerder noemde, en deze Holger Rune, nou ja, zeker de komende jaren, hè, als ze helemaal heel blijven, fit blijven, als er geen gekke dingen gebeuren, dat we die voor de komende 10 jaar op kunnen schrijven. Ja, dat is wel duidelijk. Dan was er nog iets, dat gaat de halve wereld over, een filmpje van een bidon en Novak Djokovic. Meer zeg ik er niet over. Vertel even, wat zien we? Ja, dat was een filmpje gemaakt met een mobiele telefoon. Waarschijnlijk, er staat geen stand in beeld, maar er wordt gezegd dat gebeurde tijdens de halve finale in Parijs tegen Tsitsipas, die Djokovic speelde. We zien daar de begeleidingsploeg zeg maar, van Djokovic. Daar zit Goran Ivanisevic zit erbij op de tribune. We zien de fysiotherapeut van Djokovic. En op een gegeven moment zien we die fysiotherapeut iets klaarmaken. Die zien we met een bidon in de weer. Die heeft die bidon voor zijn voeten op de grond staan. Dus we zien die bidon niet echt. Dan kun je nog denken, nou ja, goed, hij wil niks morsen of hij wil niks. Zorgt voor een vlakke, stevige ondergrond. Maar dan zien we gedurende, als er langer gefilmd wordt, zien we dat eigenlijk steeds meer mensen uit die begeleidingsgroep dat een beetje af gaan schermen. Dat ze ervoor gaan zitten. En dat ze eigenlijk niet willen dat er mensen meekijken met wat daar gebeurt. En op een gegeven moment is het zelfs zo erg dat er tegen iemand wordt gezegd, nee, jij moet even zo en zo gaan zitten. En die man doet dat ook. En die dekt dan dat hele handelen van die fysiotherapeut, dekt die af. Dus er gebeurt daar iets voor je gevoel, gebeurt er iets geheimzinnigs. Die bidon wordt vervolgens vervolgens aan een ballenmeisje gegeven. Dat ballenmeisje loopt ermee naar Djokovic. En die heeft zijn fles met wat er ook in zit. En ja, het geheimzinnige, er werd ook naar gevraagd. Hij wil er geen antwoord op geven. Maar het hele geheimzinnige eromheen, zo van we willen geen pottenkijkers. Ja, dat voedt een beetje discussie van wat gebeurt daar? Is dit wel kosher? Mag dit? Wat zit er in die bidon? Et cetera. En dat zorgt voor. En het feit dat Djokovic er niks over wil zeggen zelf. Ja, dat zorgt dat er wat speculatie komt en commotie ontstaat. Is het ook echt niet merkwaardig, nog helemaal los van alle speculaties, dat je gewoon vanaf de tribune die bidon elke keer kan bijvullen? Dat is inderdaad raar. Je zou, als je dit soort discussies wil voorkomen en naar buiten toe wil zeggen dat je een zuivere sport bent, zou je gewoon de spelers moeten controleren. Oké, wat heb jij bij je voordat je op de baan gaat? De baan opstapt. Ja. Wat zit er in jouw tas? Wat heb jij bij je aan repen, aan sportdrankjes, aan mineralen, aan zouten, et cetera. En daar zul je het dan mee moeten doen. En kun je niet zomaar van buiten de baan, kun je niet zomaar spullen aannemen. Dat zou. En ja, de ITF, de Internationale Tennis Federatie, heeft daar geen regels voor. Dus inderdaad is het zo. En dat is heel raar. Dat dus Djokovic zomaar uit het publiek. Je weet niet waar die bidon vandaan komt. Hij kan wel, een van die begeleiders kan hem wel weer van iemand anders hebben gekregen. Misschien kan je die begeleiders wel controleren. Maar misschien zitten daar nog wel mensen achter die er ook een beetje bij horen. Of in de periferie van Djokovic zit. En die bidon mee naar binnen nemen en hem zo doorgeven naar voren. Dus daar zouden eigenlijk regels voor moeten komen, zodat je dit soort speculatie en deze discussie en deze argwaan, wat er toch wel een beetje is, dat je dat kwijt bent. Want uiteindelijk, het is allemaal speculatie rond die toverdrank. Laten we dat ook helder zijn, bewezen is er niks, hè? Nee, bewezen is er niks. Je kunt een heleboel dingen kun je verzinnen. Misschien wil je de concurrentie niet wijzer maken dan dat ze zijn. Heeft hij een drankje waar hij het heel goed op doet? Er werd gezegd van ja, dit is ergens in de derde set gebeurd. Misschien wil hij de concurrentie niet wijzer maken. Er wordt gezegd van ja, misschien is hij wel met een sportdrankje bezig, wat toevallig niet de sponsor is van het toernooi. Het D-woord valt natuurlijk ook. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk om daarover te gaan speculeren. En daar is ook geen enkele aanleiding voor. Djokovic is vorig jaar, ik heb het even opgezocht, is vorig jaar 21 keer gecontroleerd. En hij is nooit positief bevonden, naar wij weten. Dus, maar dat soort verhalen krijg je wel. En omdat Djokovic er zelf geen openheid over geeft. Kijk, misschien Tom, weet je nog, een x-aantal jaren geleden zagen we opeens dat hij wat zat te eten tijdens de gamewissels. Zagen we hem iets uit een bakje pakken en dan zat hij te knabbelen. Hele kleine hapjes. En er werd ook naar gevraagd, wat is dat? En dan was het steeds van, ja, nee, daar wilde hij dan niks over zeggen. En, en uiteindelijk bleken het gewoon dadels te zijn. Hè, die je gewoon kan eten, mag eten. Daar is helemaal niks mis mee. Dus je zou denken van, goh, weet je wat, joh, als je niks te verbergen hebt, zeg gewoon wat er in die fles zit. Maar ja, Djokovic is natuurlijk ook een beetje van het alternatieve, de alternatieve geneeswijze. Hij zoekt het in andere dingen dan andere tennissers het doen. Misschien wil hij daarom ook wel niet dat het bekend wordt, want dan krijgt hij daar misschien weer vragen over, of ontstaat daar weer discussie over. Dus je kunt alle kanten opredeneren, maar vooral het zwijgen van Djokovic en het niet willen vertellen, ja, dat voedt een discussie en dat is zonde, want misschien en waarschijnlijk heeft hij gewoon helemaal niks te verbergen. Nou, wat hij vandaag gedronken heeft, weten we niet. Maar hij heeft wel verloren van een grote nieuwe Deense tennisprof. Holger Rune. Mark Basser, dankjewel. Wij gaan naar het blijven bij tennis, maar we gaan naar rolstoeltennis. Want in Os werd deze week gestreden om de wereldtitels in het rolstoeltennis. Bij de vrouwen stond Diede de Groot, je zou zeggen, uiteraard in de finale. Ze nam het op tegen Yui Kamyi. Dat is eentje waar ze ook al heel vaak tegen speelt. En Jan-Kees van der Kun was erbij. First set. Diede de Groot. Het is de 48ste keer maar liefst dat ze tegenover elkaar staan. Yui Kamiji uit Japan en Diede de Groot, de nummer 1 van de wereld uit Nederland. En bijna altijd staat er ook behoorlijk wat op het spel als ze elkaar treffen. Een finale van een Grand Slam bijvoorbeeld. Of zoals nu voor de 5e keer op rij de finale van de Wheelchair Tennis Masters. En ook bijna altijd gaat de winst dan naar de Groot. Want ja, ze is oppermachtig. Vorig jaar pakte ze al een Golden Slam, alle Grand Slam toernooien en de Paralympics. En ook dit jaar heeft ze nog geen partij verloren. Kamiji leads 2-0. Maar Kamiji, die is wel wat van plan vandaag. Maakt het de Groot heel erg lastig in de openingsgames. Goeie bal. Maar al snel neemt de Groot het initiatief over. Dat ziet ook de bondscoach Dennis Sporrel, die vanaf de zijkant bemoedigende woorden heeft. Hey Diede, kom aan. En ziet dat de Groot uiteindelijk met 6-2 de eerste set pakt. Maar ook wel weet dat die Kamiji toch wel op oorlogspad is, hè, vandaag. Ze probeert de eerste paar ballen wat directer te spelen, wat sneller te spelen. Daardoor staat Diede wellicht in het begin iets onder druk. Diede repareert dat goed door zelf nu ook wat ruimer te gaan spelen. creëert daarmee wat tijd. En uiteindelijk lokt ze een wat kortere bal uit. En dan, dan is die er gewoon op haar best. Daaruit blijkt misschien ook wel dat ze tactisch dus ook heel sterk is. Diede is heel tactisch. Tactisch sterk, zeker. Dat geldt ook voor Kamigi. En ik denk wat gewoon heel erg meespeelt voor Diede is dat ze natuurlijk zoveel wedstrijden inmiddels gespeeld en gewonnen heeft. Dat is belangrijk. Kwaliteit van haar slagen is gewoon heel goed. Serveert goed. Ja, en ze is gewoon fit. En dat is denk ik gewoon een combinatie die heel succesvol is. Ze heeft alles, maar wacht even. Nog voordat die tweede set gaat beginnen, heeft ze ook een minpuntje? Ja, ik denk dat ze natuurlijk soms misschien wel eens wat onrustig kan worden. En ja, soms, nou, de laatste tijd is dat, duurt het, dat moment is redelijk kort. Maar als dat nu ook wat langer duurt, ja, dan wordt het, kan het kwetsbaar worden. Nou, nee hoor, ook die tweede set wordt niet spannend. 6-2 wordt het opnieuw voor de grootste. Wint dus alweer de 72ste wedstrijd op rij dat ze weet te winnen. Het is een ongelofelijke reeks. Maar als je naar Jacco Elting luistert, de technisch directeur van het Tennisbond, dan is dat eigenlijk nog maar het begin van een veel en veel langere reeks. Als je gewoon kijkt naar alle tegenstanders, ja, en als zij gezond is en zij blijft zo trainen zoals zij traint, en dan doet zij ook waanzinnig gedisciplineerd en slim en goede begeleiding eromheen. Dus laat eigenlijk niks aan toeval over. Ja, dan zou ik niet weten waarom die reeks zou moeten stoppen. He, dan is eigenlijk het grootste gevaar is Diede zelf. He, dat ze een keer een dag heeft waarvan ze misschien zou denken, well, ik hoef nu niet maximale te geven. Maar dat zie je bij haar ook niet. Je ziet bij haar elke keer toch wel die wedstrijdspanning, elke keer diezelfde inzet en die bereidheid. En ik zie niet in waarom zij dan wedstrijden zou hoeven te verliezen de komende periode. Dus ja, en laten we zeggen dat in alle gezondheid dat nog eventjes zo doorgaat. Ladies and gentlemen, for the fifth time, Masters winner Diede de Groot! Heel veel prijzen heeft ze dus al, maar deze is behaald in eigen land. En dat geeft toch net wat extra's, of zeg maar gerust heel veel extra's. Ja, het is echt heel erg bijzonder. Ik denk dat ik nog nooit zoveel mensen op de tribune heb gehad die echt speciaal voor mij kwamen. Dus dat is wel speciaal. Kun je dat speciale omschrijven? Wat voor gevoel brengt dat met zich mee? Nou, ik denk toch wel dat we door heel het jaar spelen wij als tennissers heel veel toernooien. Maar eigenlijk doen we heel veel alleen of alleen met coach. En ja, om het dan op deze manier te kunnen delen met familie. Dan, ze zien van dichtbij hoe het gaat. Ze zien dat ik af en toe ook baal van een punt. En ze zien mijn emoties erbij. En dat denk ik wel dat het heel veel waard is. Wil je eerst even naar deze jongen hier kijken? En dan na de wedstrijd een familiefoto. Nou, de hele familie was erbij, had ik het idee. Echt wel met 20 man op de foto. Dat is wel een hele bijzondere. Tenminste, als ik een familiereunie heb, dan staan we voor een pannenkoekhuis of zo. Ja, en daarom denk ik ook wel dat ik even daaraan dacht van, zullen we een foto maken, want dit moment dat gebeurt niet zomaar. En toevallig wordt mijn oma 90 volgende week, dus je weet ook gewoon dat zulke soort momenten moet je kunnen delen en dat moet je vasthouden, koesteren. heerlijk zo op de zondagavond. Sign Your Name, Terence Trent D'Arby. We gaan het hebben over turnen. WK Turnen zit erop. En de Engelse turnster Jessica Gadirova heeft na de Europese titel ook de wereldtitel op de vloer veroverd. Nederlandse Naomi Visser zat ook in die finale. Werd in Liverpool vijfde op dit onderdeel. En tijdens dit WK werd ze eerder al 18e op de meerkamp en 6e op de brug. 3 finales dus wel voor haar. En verslaggever Eline de Zeeuw sprak na afloop van de vloerfinale met Visser. Ja, Naomi, heb je genoten? Ja, zeker. Was een hele mooie finale. Je zei van tevoren, ik wil vooral vrij uit turnen. Is dat een beetje gelukt vandaag? Ja, zeker. Ja, ik ging er gewoon zonder enige verwachting in, zeg maar. En ik heb gewoon een mooie oefening neer kunnen zetten en echt van genoten. Ik zag zelfs dat je je moeilijkheidsgraad van je oefening nog iets hebt geüpgrade. Waar zat hem dat in? Nou, ik deed in principe dezelfde oefening. Alleen al mijn pirouetten zijn dit keer geteld. Dus ik had nu voor het eerst mijn maximale D-score. Iets lager in de E-score, in de uitvoering dus. Waar zat hem dat in volgens jou? Nou ja, ik denk vooral wel mijn laatste serie heb ik wel echt wat laten liggen. Maar ik wilde gewoon zo graag die landing staan, zeg maar. Dus ik gaf net iets extra's. Net te laat in mijn landing, maar... Ik zie jou ook met een grote glimlach die vloer afkomen. Het lijkt alsof je hebt genoten. Je zegt het zelf ook al. Maakt dit dan ook het einde van het WK goed? Kan je nu met een goed gevoel weggaan? Ja, zeker. Ja, ik ben gewoon heel blij dat ik het echt met een goed gevoel heb kunnen afsluiten. En ik ga nu ook wel echt gemotiveerd terug. Hoe kijk je erop terug deze week in Liverpool? Nou ja, gewoon super vet dat ik in 3 finales heb mogen staan en die ervaring heb mee mogen pakken. Dus dat ga ik zeker meenemen. En nou ja, zoals ik zei, gewoon blij dat ik het echt met een mooie oefening heb af kunnen sluiten. Ja, want 3 finales, het was niet meer voorgekomen sinds Verona van der Leur in 2001. Dat is natuurlijk al een hele prestatie op zich. Wat zegt dat ook over jouw vorm en de manier waarop je je kan meten met de wereldtop? Nou, het voelt gewoon heel bijzonder, want op de EK had ik ook 2 toestelfinales. Maar ik had bij voorbaat niet per se gedacht dat dat op een WK ook ging gebeuren. En als dat dan dit WK wel al lukt, dat is gewoon ja, heel cool. Het was natuurlijk de afsluiting van een hectische periode, denk ik, met het EK ook vlak van tevoren. Hoe gaat de komende tijd er voor jou uitzien? Nou, nu de komende periode wordt het iets rustiger. Maar begin volgend jaar beginnen de World Cups te komen en EK in april volgens mij. Dus... Het schiet eigenlijk al best wel op, maar eerst gewoon even rustig in een trainingsperiode. En dan straks volgend jaar het WK er weer staan. Hopelijk wel, ja. Zei Naomi Visser allemaal tegen Eline de Zeeuw, die de microfoon bij de hand hield en afloop ook ging praten met een, het bleek opgetogen Jeroen van Leeuwen, de technisch directeur van de KNGU. Ja, nu we hier staan en het toernooi is afgelopen, dan mogen we meer dan tevreden zijn eigenlijk. Want we hebben al de doelstellingen ruimschoots gehaald. Wat waren die doelstellingen? Bij de dames top 12 met het team. Bij de mannen top 18. En stiekem ook wel een beetje top 15. Maar wel de harde doelstelling neergelegd voor top 18. En nou Loran een toestelfinale en Naomi een toestelfinale. Dus ja, met 7 finales en een 9e plek en een 13e plek hebben we het uitstekend gedaan. Jij kijkt als technisch directeur tevreden terug. Hoe kijkt de ploeg zelf terug? Ja, goed. Ja, dus ik heb vanochtend met de mannen uitgebreid geëvalueerd. En dat hebben we eigenlijk na de kwalificatie met de dames ook gedaan. En zij zijn ook tevreden. En met name ook de potentie die ze zelf ook ervaren. En het proces wat we hebben doorgemaakt eigenlijk voor het EK. En dan nu het WK. Ja, dus zij zijn ook tevreden. En ik denk ook dat zij tevreden mogen zijn. Ondanks dat je uiteindelijk ook wel, als je de finales terugkijkt... Ja, dat je dan toch denkt van ja, had er meer in gezeten. Ja, er had in sommige gevallen meer in gezeten. Alleen, ik denk dat ze volgende week daar ook op een andere manier naar kijken. Want ze hebben wel fantastisch gepresteerd op een wereldpodium. Aldus de technisch directeur van de KNGU, Jeroen van Leeuwen. Gaan we het hebben over Nederlandse tweestrijd voetbal vandaag in de Belgische competitie. Het Royal Antwerp van, u weet het wel inmiddels, Mark van Bommel speelde tegen het Anderlecht. En dat is even wennen van Robin Veldman. Hans van der Wegen, ons Vlaams journalist, vriend van de show. Goedenavond. Goedenavond, Tom. Ja, wat voor wedstrijd was het eigenlijk tussen Antwerpen en Anderlecht? Dat was een Belgische wedstrijd. Veel strijd, weinig ruimte, weinig durf ook. Arm spektakel. Niet wat we gewend zijn van Nederlandse trainers. Maar blijkbaar passen die zich heel snel aan Belgisch voetbal. En het was eigenlijk niet om aan te zien. Al beide teams hadden kunnen winnen. Anderlecht had een penalty kunnen krijgen. En Antwerp heeft aan het eind... doelhout geraakt. En goed. Maar die 0-0 was eigenlijk normaal. Eerst eens even naar die trainer die nu bij Anderlecht zit. Want dat is ook niet in Nederland zo'n bekende. Robin Veldman, die is daar heeft het stokje overgenomen. Hoe doet hij het eigenlijk tot nu toe? Behoorlijk goed. Ik las dit weekend interviews met spelers die zeggen... voor ons mag hij blijven. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft die 3-5-2, die jullie ook inmiddels kennen in Nederland. Maar in Nederland heet het 1-3-5-2, à la Louis van Gaal. Hè? Ja. Vergeet hem die niet. Die 3-5-2 heeft hij... Daar heeft hij een 4-3-3 van gemaakt. En met die spelers van Anderlecht, die moeten dan minder hollen. Die talentrijke voetballers op de flanken. En lukt het iets beter? Spelen ze ook iets hoger? Durven ze iets meer? Is het minder ingewikkeld geworden, het spel? En het is iets verbeterd. Maar die Robin Veldman is een opleider. En het team heeft al gezegd, of de directie heeft al gezegd... van kijk, we gaan die jongen niet verbranden. Hij moet dan maar terug in de opleiding. Hè? Dus we gaan hem niet eruit gooien over een paar maanden. Dus misschien komt er nog wel een andere trainer, wie weet. Hè? Want dat Anderlecht, ja, als we het vroeger over het Belgisch voetbal hadden... dan begon je bij Anderlecht, zeg maar. Maar dat is al een aantal jaren terug. Er zijn allerlei pogingen ondernomen. We staan nu ook gewoon weer 11e, hè? Ja, dat is het absolute dieptepunt. Hè. Hebben ze bereikt deze competitie, hebben ze nooit zoveel verloren. Het is denk ik 90 jaar geleden of 92 jaar geleden dat ze zo vaak hebben verloren. En die 90 jaar geleden, toen was Anderlecht gewoon een middenmotor. Nu hebben ze echt wel de wet van Murphy ook tegen, hoor. Hebben ze alles, eerst begint het bij de spelers. Hè. Ze hebben dus door de financiële problemen moeten ze huurspelers halen. En die zijn vorige keer wel goed gelukt met ons bekendste in Nederland, Zirkzee. Die heeft het goed gedaan. Maar ja, die jongen is dan weggegaan. Ja, die is te goed voor Anderlecht uiteindelijk. Dus hebben ze nieuwe huurspelers, maar die zijn minder goed. En dan heb je achterin ook nog een tegenvaller nu zoals Wesley Hood, hè, die ook Nederlander is. Maar die is nu uit het team gezet door Robin Veldman. En zelfs zat niet meer in de selectie. Dus wordt waarschijnlijk verkocht in januari. Dus ze hebben daar wel wat tegenvallers. Wat blessures ook gehad. En ook een aantal wedstrijden ongelukkig verloren. De thuiswedstrijd tegen Club Brugge hadden ze kunnen winnen. Maar die hebben ze dan wel verloren. Dus ja, op een bepaald moment gaat het allemaal tegen. En dan staan ze 11e, ja. Dan naar Antwerpen, waar natuurlijk Mark Overmars kwam. Die haalde Mark van Bommel. Er werden wat spelers gehaald. Begonnen ongelooflijk goed aan die competitie. Ik geloof clubrecord op clubrecord. Maar inmiddels zit daar toch ook de klat er een klein beetje in, hè? Ja, 9 wedstrijden op rij gewonnen. Maar dan de laatste zes wedstrijden hebben ze 4 verloren. Dus, eentje gewonnen en nu eentje gelijk gespeeld. In principe is Van Bommel onaantastbaar. Hè. Ik bedoel, hij staat nog steeds tweede. Maar hij heeft natuurlijk aan de leiding gestaan met die 9 wedstrijden op rij gewonnen. En was dat een normale club met een normale voorzitter... dan zou je denken, ja goed, Mark van Bommel zal wel de tijd krijgen... om het allemaal weer een beetje op orde te krijgen. Maar het is natuurlijk, dat team wordt geleid door een man die verschrikkelijk ongeduldig is. De heer Paul Gijsens, een bouwpromotor, gewend van in Oost-Europa... hele hoge gebouwen neer te zetten. En ja, die zag zichzelf al kampioen, hè, na die 9 wedstrijden op rij gewonnen. Maar nu staan ze tweede, om 9 punten van Genk. Ja, dat is niet wat die man verwacht. Hè. En dus die Mark van Bommel moet weer hard aan de slag. Dat is duidelijk. Maar dan niet alleen bij Antwerpen. Want even 8 coaches ontslagen in de competitie. Het moet nog kerstmis worden, Hans. Ja, maar dat is een typisch Belgisch verhaal. Wij in België in de competitie gaat minstens de helft van de trainers gaat eruit. Het is een beetje Cyprus, hoor. België is een beetje Cyprus, Belgisch voetbal. En Van Bommel zal er nu wel niet uitgaan, denk ik. Ook al omdat hij met die Mark Overmars natuurlijk toch een redelijk gebetonneerd geheel vormt. Maar ik denk dat er nog wel ergens een trainer zal verdwijnen. Maar je ziet, het zijn allemaal trainers uit de onderste helft van de rangschikking. Men is bang in België, want er zijn natuurlijk dit jaar 3 dalers. Er komt er maar 1 bij. Omdat men absoluut terug wil naar 16 teams. En iedereen heeft al gewisseld onderin daar. Hè? Behalve Waregem, maar dat komt misschien ook nog. Die hebben een zwarte coach, een Baie Leijen. En die jongen staat ook zwaar onder druk. Dus het is nooit een feest voor trainers in België. Nog even, want dit is bij ons ook vandaag. Was Ajax-PSV erin heeft op de competitie. Maar voor het weten hebben we het over de WK. Hoe leeft dat WK in België? Hoe leeft het WK bij jou? Bij mij? Ja, nou, sowieso. Nee, maar hoe leeft het? Ik merk dat hier een heleboel mensen denken... Leeft. Oh ja, WK. Ja, inderdaad, WK. Ja, oh ja, WK, inderdaad. We hebben een paar dagen voor kerstavond... of voor kerstmis wordt de WK-finale gespeeld. Ja, dat is natuurlijk een dystopisch verhaal. En ja, daar komt nog een keer bij dat wij in België niet direct heel veel verwachten van het nationaal team. Iedereen weet dat die over de top zijn. Hè. Je speelt achterin met jongens die vroeger bij topclubs speelden, maar die nu respectievelijk bij Antwerpen, Alderwereld zit dan terug bij Antwerpen, Jan Vertonghen zit terug bij Anderlecht, maar was geblesseerd. De andere verdediger die er ook zou moeten spelen. Ja, Dedrick Boyata speelde bij Club Brugge. Een heel slechte wedstrijd vanmiddag. Ja, nee, het is niet... De enige twee nog op topniveau zijn, als ze gezond zijn, Kevin De Bruyne. Yes. En Courtois achterin, de keeper natuurlijk. En dan eventueel Lukaku. Romelu Lukaku is nu al oud tot aan het WK. En die gaat misschien zijn eerste wedstrijd daar terug spelen. En Roberto Martinez, de bondscoach, die zegt van... ja, maar ik hou vast aan mijn jongens die mij altijd hebben gesteund. En ik blijf met Eden Hazard spelen. Iedereen in België wil Trossard. Dat is een jongen die ook op de flank speelt. Maar die veel beter speelt die in de Premier League... vaak scoort tegen grote teams. Ja, die wil die. Maar nee, hij zal met Eden Hazard starten. Dus het wordt wel wat. Het wordt, het wordt de dood of de gladiolen voor Martinez. Dat is duidelijk. Nou, je weet, dan weten wij jou zeker te vinden. In beide gevallen. Zeker. Tijdens de WK. Wordt een feest. Onze sportjournalist Hans van der Wegen. Dankjewel. Graag gedaan. Dag. Want aftellen naar het WK is dus begonnen. Overigens ook voor de hockeyers. Maar die spelen overigens in januari pas om die wereldtitel. Maar goed, dat begint dus ook al te naderen. WK is dit jaar in India. De Nederlandse mannen die hebben een aantal teleurstellende jaren... met als dieptepunt een kwartfinale uitschakeling... op de Olympische Spelen achter de rug. Dus die zijn een nieuwe weg ingeslagen toen... onder de nieuwe bondscoach Jeroen Delmee. De man die ambitieus, maar ook realistisch is. Zijn we de absolute favoriet? Nee. Kunnen we daar misschien wel wat roet in het eten gooien? Denk ik wel, ja. 401 interlands speelde hij zelf, waaronder 4 WK's. Het leverde hem bovendien medailles op in alle kleuren. Jeroen Delmee weet dus echt wel waar hij het over heeft... als het aankomt op het inschatten van de internationale verhoudingen. Persoonlijk denk ik wel dat Australië en België echt nog wel voor liggen op ons. Gewoon op basis van de ervaring die ze hebben, het samen spelen van toernooien. Maar ik denk dat er van onze kant uit een hele frisse groep aankomt die gretig is. Die ook een attitude heeft van een aantal, nou wat in Tokio gebeurd is, dat is één keer en nooit meer. Dus die zullen er echt alles voor geven om het maximale eruit te halen. Tokio, ja, het woord is gevallen. Nederland stelde daar zwaar teleur met een aantal onthutsend zwakke optredens en een roemloos vroege aftocht. Van die selectie is zo'n beetje de helft gestopt of bedankt voor bewezen diensten. Thijs van Dam is er nog wel bij. En zijn oordeel over wat er destijds is misgegaan laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Nou, ik denk dat het toch wel in Tokio was eigenlijk een beetje de koek op. Tussen de staf, het team en de hele chemie was er eigenlijk uit. Nu heb je een heel jong, gretig Oranje. Met jongens die alles mooi vinden, alles te gek vinden. We trainen keihard, iedereen heeft er zin in. En ja, ik denk vooral dat de blijdschap om hier te zijn... dat wel een groot verschil is met hoe het was. Na de Spelen nam Delmee het over van Max Caldas. En hij wist één ding heel zeker, het roer moet om. Ik denk dat in Tokio weliswaar de beste hockeyers hebben gestaan van Nederland. Als je praat van oké, wie is er goed met een bal... Alleen ik denk dat het gaat om de balans in je ploeg. Van heb ik wel 16 balvirtuozen nodig? Of heb ik ook met alle respect een waterdrager nodig? Een ballenafpakker nodig? Wie gaat de vuile meters maken voorin? Minder stylisten dus, meer werkers in de selectie van Delmee. Chap Hoedemakers bijvoorbeeld. Dat is zo'n speler die precies weet wat er wel en ook vooral niet van hem verwacht wordt. Ik ben niet de mooiste technische speler qua hockey. Ik ben misschien iets meer lomp, ik ben iets meer op snelheid en heel veel energie. Maar dat brengt misschien ook wel weer iets wat andere mensen minder hebben. Dus ik moet het vooral van mijn snelheid en van mijn acties en daar gewoon lef in hebben. Dus dat probeer ik gewoon te doen. Hoedemakers is aanvaller van Rotterdam. 6 keer scoorde hij dit seizoen. Thijs van Dam staat bij diezelfde club op 4 doelpunten. Maar met 18 goals is Jeroen Hertzberger ook dit seizoen de absolute topschutter van Rotterdam. 36 jaar is hij, maar fitter dan ooit. En nog steeds ambitieus genoeg om voor Oranje te willen spelen? Je bent topsporter of je bent het niet. En dan is het hoogst haalbare is Oranje. En dan voelt het mij heel onnatuurlijk om daar niet voor te gaan. En toch is Delmé niet van plan om de 267-voudige international en topscorer van de hoofdklasse mee te nemen naar India. Nou, dat heeft te maken omdat de nieuwe groep waar ik mee begonnen ben eigenlijk niet verzaakt heeft. En dan investeer ik liever in de jeugd van onderaf, ook met het oog op Parijs, dat we doorgaan met de jonge jongens die hier zitten. Hij heeft zijn laatste interland gespeeld, zo klinkt het. De deur staat altijd op een kier, zeg nooit nooit. Maar ik kijk heel erg sterk op dit moment naar de jongens die ik heb. En ik ben echt niet blind voor wat Jeroen aan het doen is. Maar ik kijk ook door de gegevens een beetje heen tegen wie die al die goals maakt. Daar vind ik ook dat je doorheen moet kijken. Neem niet weg dat het nog steeds heel bijzonder is wat hij doet. Ja, daar moet Hertzberger het dus maar mee doen. Delmé is de route richting WK en de Spelen iets verderop ingeslagen met nieuw elan. En daar heeft hij het volste vertrouwen in, want zijn conclusie zo vlak voor het WK is... Dat daar een hele nieuwe, hele leuke, energieke, dynamische groep staat die echt wel een gooi wil doen naar dat wereldkampioenschap. Dat zei de bondscoach Jeroen Delmé in een bijdrage van Jan Kees van der Kun. Nog een paar internationale voetbaluitslagen voor u. Juventus toch wel een beetje achterop geraakt in de Italiaanse competitie tegen Inter. Die ook al niet zo'n geweldig seizoen daar hebben in de Champions League wel. Dumfries en De Vrij stonden in de basis bij Inter, maar het werd 2-0 voor Juve. In Engeland won Liverpool weer eens een wedstrijdje. 2 doelpunten voor Mohamed Salah bij Tottenham Hotspur in en tegen. Dus daar 2-1 wonnen ze. Het is de derby in Sevilla, altijd gezellig. Real Betis, Sevilla. Nou, nog een paar minuten staat 1-1. Real Betis stond na 49 minuten al met 9 man, 2 rode kaarten. En Marseille, Olympique Lyonnais voor de volledigheid in de Franse competitie is 1-0 geworden. Morgen lotingen Champions League en ook de Nederlandse handbalvrouwen spelen op het EK. En morgenavond natuurlijk het Sportforum. Maar de zender gaat nu ook gelukkig gewoon verder om 11 uur. Zoals iedere avond, zoals ook iedere zondagavond. Met het oog op morgen, gepresenteerd door Mieke van der Wij. Ster. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant, technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van CZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €309. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu 3 keer gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op €1000... 62 keer gratis kans op €10.000... 14 keer gratis kans op €100.000... en 3 keer gratis kans op €1.000.000... en ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu 3 keer gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. NPO Radio 1.